ทำกรรมดำกรรมบาปกรรมชั่วทำชั่วโดยกายวาจาใจบัณฑิตทำกรรมขาวคือทำบุญแต่พระอริยเจ้ากระทำกรรมไม่ดำไม่ขาวอันหนึ่งขาวอันหนึ่งดำอันหนึ่งทั้งบ่ดำทั้งบ่ขาวคือการเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิเพียรเพ่งให้เห็นขันธ์ธาตุอายตนะปล่อยวางจนมาเป็นเจ้าของกรรมกรรมนำบ่ท่านองคุลิมานนั้นท่านได้สร้างพหุการกธรรมอันเป็นกรรมที่จะให้บรรลุธรรมมามากพอที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้แต่ท่านมาพบสภาพแวดล้อมที่มันผิดพลาดเข้าใจผิดไม่ใช่มีความจงใจเครียดแค้นที่จะไปฆ่าใครด้วยความอยากดีอาจารย์ตัววัดตัวไปเอานิ้วมือมาจากพันนิ้วมาใส่ค่ายเพื่อเดินว่าทักขินาทักขินาเนี่ยแปลว่าค่ายเลยแปลว่าขาค่ายอันเพิ่นเอามาใส่เฮาก็เหมือนมาจากนั้นมันสอนว่าทักขินาท่านน่ะค่ายถ้าบอกภาษาเราไอ้ภาษาพม่าแต่พระพุทธเจ้าได้เปลี่ยนคำนี้มีความหมายใหม่อาจารย์บอกว่าให้ไปหาทักขินามาสัก 1,000 นิ้วชี้ของคนความหมายของอาจารย์อยากให้หมอนี่ถือเขาขาทิ้มสั่งมันเขามันหยอดหมอนี่เพราะว่าอาจารย์สอนให้ดีอยากได้ของดีไปตั้งใจขาบักแกงแกะกันหยัดก็เลยขาได้บักแกงไงเจตนาครั้งแรกนะเข้าใจผิดเสร็จแล้วพอได้ฟังธรรมการเจริญสติสัมปชัญญะชำระกรรมกรรมอยู่ที่ติดค้างอยู่ในใจพอรู้แล้วก็ทิ้งพระพุทธเจ้าว่าหนทางที่ดับกรรมสัพพกรรมขยังปัตโตการกระทำให้สิ้นกรรมมีอยู่ในศาสนานี้ทิฏเถทิธรรมตังภวิสติได้เห็นสักว่าเห็นสุเตสุตมตังภวิสติได้ยินแล้วสักแต่ว่ายินเอาง่ายว่าเห็นผู้ใดเป็นแต่สร้างแต่เห็นซื่อๆบ่ต้องสร้างน้ำเห็นเป็นดหักเห็นเป็นดหักกับเป็นดหักน้ำซื่อๆผมบ่หักน้ำมันสุเตสุตมัตตังภวิสติได้ยินสักแต่ว่าได้ยินดามาได้ยินแล้วก็ได้ยินซื่อๆอย่าเลยไปขันย่องมากก็ได้ยินแล้วก็ได้ยินซื่อๆอย่าไปลงดีใหญ่น้ำมันให้มันสุดลงแห่งมุเตมุตมัตตังได้สบทราบทั้งปากทั้งดังทั้งกายวิญญาเตวิญญาตมัตตังภวิสติได้รู้แจ้งทางจิตก็สักแต่ว่ารู้แจ้งพอบ่อนหันเป็นบ่อนสิ้นกรรมเพราะนั้นองคุลิมานท่านมีปัญญาแหลมคมท่านสั่งสมปัญญาบารมีมาพอท่านก็เลยสามารถชำระกรรมนี้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กรรมทั้งหลายก็เลยจางซ้ำเกลือเข้มเข้มเอาเสื้อองแดงบาดซ่อนหนึ่งตักน้ำจนเต็มก็เลยเศร้าเข้มจางวันที่ท่านบรรลุธรรมแล้วท่านไปบิณฑบาตเขาแกงขอดยอดใหม่อยู่ใส่งิ่งมากระทุนอยู่ใส่มาตกใส่หัวละเบิดเขาเนี่ยเสนกไปลายไม้ฝนมาตกใส่หัวเราไปหัวแตกหัวแตนมาหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าว่าบ่ทนิละกรรมเจ้ามันจางขันซ่าเจ้าขาเอาหันมันสิเว้าหยังสิหัวแตกพระพุทธเจ้าว่าอันนี้กรรมนั้นมันสิ้นไปแล้วเหลือเพียงวิบากของมันที่เหลืออยู่อย่างเจือจางมันยังมีวิบากมันคือขับรถขึ้นผู้นี่ถึงยอดเขาแล้วเครื่องดับหมดน้ำมันรถก็ยังสามารถวิ่งไปได้พระอรหันต์หมดการกระทำกรรมไผมันสิซับมากอกเพิ่นก็ยังบ่เครียดทั้งมโนกรรมบ่มีหมดอาการทำกรรมดับกรรมเสร็จแล้วกรรมนิโรธดับกรรมกรรมขยังสิ้นกรรมแต่ผลของมันยังมีคือวิบากพระโมคคัลลานะเด้มีฤทธิ์มีเดชห่อเหินเดินอากาศก็ยังถูกโจรฆ่าตายบ่แม่นกรรมเล่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แล้วเบิดกรรมแต่เราต้องเข้าใจกรรมเด้อย่าเอากรรมกับวิบากคือผลของมันมาปนกันเมื่อพูดถึงกรรมแล้วพวกเรามักจะเล็งไปที่เหตุในอดีตแล้วก็โยงไปสู่ผลในปัจจุบันคำว่ากรรมนั้นหมายถึงการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาพระอรหันต์สิ้นกรรมคือไม่กระทำสิ่งใดที่จะเป็นกรรมอันประกอบด้วยเจตนาเป็นบาปนอกจากกิริยาที่แสดงออกมาจากบุญเพื่อประโยชน์เพราะนั้นพระโมคคัลลานะคือโจรขาตายเรามีฤทธิ์มีเดชแต่ว่าวิบากกรรมเก่าเล่าโหนขาพอตีแม่แต่ก่อนตีแม่มักเมียหลายเมียบอกว่าขันเจ้าว่าเอาแม่เจ้าไปชิมข่อยบ่เอานําดอกข่อยสิหนีหาเรื่องใส่แม่แม่เราตาบอดให้เมียนี่ปฏิบัติแม่ยายน่ะเราผู้เฒ่าเราบ่เห็นหงตาเราบอดขันผัวไปแล้วเพิ่นคากน้ําลายเมียเพิ่นคากน้ําลายค่ายขี้กระเทาะพิมพ์ด้วยน้ำเพื่อนน้ำซ่านเลาะเนี่ยมาหอดบ้านผมดูผลเมย์เจ้าว่าจะขอสิเหตุจังไรขี่ข้านเซ็ตขี่ข้านเมียนบอกกับว่าฟังขากใส่เท่ใส่ ขี่แท่มันนำไล่ขี่กระเทยเจ้าของทั้งเธอกับหอนมาทายใส่กับหาวัญญาท่านเจ้าบอกให้เล่าให้เล่าอยู่นี่ข่อยก็สิบ่อยู่กันบ่าวนี้เพิ่นเอิ้นผัวก็ว่าโอ้ยข่อยทิ่มบ่ได้แล้วแม่ข่อยผู้เดียวข่อยทิ่มบ่ได้มื้อหลังผัวนี้เอาอีกเฮ็ดจังได๋เฮ็ดแนวกินให้ยากินใส่เกลือหลายๆครั้งแรกก็ใส่น้อยๆคันเราว่าจางแท้กันฮุบคึกใส่บาดนี่คันเรากินโอ้ยจะมันเข้มบางกี้มึงว่าจางผ่านนี่มึงว่าเข้มนอกสิเฮ็ดแล้วได้พ่อว่าบ่ถือกันนั่นคันเราว่าเตียงนี่ก็บ่ได้ทําสะอาดมีแต่เหามีแต่เหือดอ้าวเปลี่ยนเตียงใหม่ให้เปลี่ยนเตียงใหม่ให้ไปหาเก็บเหือดมาใส่หาว่าเราจมเอาใส่อันใดก็ว่ามีแต่เหือดเอาใหม่ๆก็มีบ่มีจึงได้เก็บมาปล่อยไปในที่สุดก็บอกว่าข่อยสิบ่อยู่นำเจ้าผัวนี่ก็เลยคึกแห้งเมียหลายก็เอาแม่ไปทิ้งเอาสะเกียนไปสิไปยามพี่น้องไปหอดปากถ้าข่อยอยู่นี่เด้อแม่เด้อข่อยไปทายเขาป่าบ้านนี่ทำทาเป็นโจรมาแล้วตาบอดบ่ได้ยินบ่เห็นว่าเสียงดังๆงงมาถามหาลูกชายมึงไปไหนว่าซั่นอีเฒ่าว่าซั่นตีค้อนนำทำทาเป็นโจรเราก็ไห้ห้องขึ้นบ่แม่นเราห้องนั้นเออในห้องหาลูกลูกเอ้ยเจ้าไปไกลๆเด้อล่ะเด้ออย่ามาโจรสิขาเจ้าตายมันกำลังขาแม่ให้แม่ตายซะเจ้าให้เมื่อเด้อเจ้าอย่ามาไกลขี้แท้มันหัวเพิ่นหันเป็นโจรได้ยินคำนี้เงือกค่อนเงือกขึ้นข้างเถลิดโอ้แม่กูขนาดตีใกล้สิตายแล้วยังห้องหาลูกย่านลูกตายบ่แพงเจ้าของจักแม่แพงลูกกูสิมาบาปมากรรมแท้เด้ตรงนี้ถิ่มค่อนลงไปขาบไปอุ้มแม่สารภาพลบคืนเมื่อไล่ขาเมียนี้ไอ้เจ้ามันดีไปหรอกข่อยจะอยู่น้ำแม่ข่อยเมียก็ห้องหายมาขาบมาไหวอ่อนวอนเลยดีกันขึ้นกรรมเท่านั้นนั่นตีแม่ได้บ่ได้ขาให้ตายเด้อ้อสารนี่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังถือกรรมอันนั้นนํามาโจรมาตีที่ถ้ํากาลศิลาเราหอก็ได้เรานี้ก็ได้นี้ไปแล้วโจรมาล้อมขาอยู่ตั้ง 3-4 เทื่อคนหอออกทางเพดานมานั่งพิจารณากรรมโอ้กรรมเก่าเฮาดินี้ไปไสบ่พ้นกรรมฮ้อขึ้นฟ้าเข้าพระสุเมนหมดลงดินบาดาลสังกรรมไปจังได๋ก็หนีบ่พ้นกรรมนี่ก็เลยให้เขาตีให้มันแล้วกันซะตีจนกระดูกกระเดี่ยวแหลกเหลวหมดแล้วพวกโจรเขาว่าตายแล้วคราวนี้รวบรวมด้วยกำลังแห่งอภิญญาเทศกธรรมขึ้นมาคือเก่าไปล่าพระพุทธเจ้าล่าตายได้บาดอันนี้เล่าให้ฟังว่าพุทธศาสนานี้เป็นลักษณะกรรมไขทำให้สิ้นกรรมได้กรรมนิโรธดับกรรมได้กรรมวาทีวิริยวาทีกิริยวาทีเป็นลัทธิที่เชื่อว่ากรรมนี้ให้ผลทั้งบาปทั้งบุญแต่ยังเป็นลัทธิที่บอกว่าการที่จะทำให้สิ้นกรรมด้วยความเพียรวิริยวาทีมีเป็นถึงกิริยวาทีการกระทำที่ไม่เป็นกรรมเลยเหลือแต่กิริยาก็มีเพราะนั้นจึงละเอียดมากเวลาเขามาปฏิบัติธรรมเขาเห็นในเบิดกรรมได้ดิไม่ให้ในเบิดกรรมกระคักเลยคนบางคนมีกรรมเป็นขึ้นรถอันที่เราเป็นงองงแงกไม่ใหญ่ที่เราให้ซะอื่นเดินท่วงกับกรรมเราแหละดับบีบหัวเราหันผีไทยผีฝ่าผีเถนเราบ่เสื้อพระรัตนตรัยสำได้หันขันเสื้อพระรัตนตรัยไม่ถึงว่าเป็นงองงแงกดูบ่หันเมื่อฮอดบ้านแล้วก็ไหว้ผีซะก่อนเรื่องของมันกรรมคนบางคนมาปฏิบัติธรรมเป็นอันเจ็บหันปวดนี่ใครเขาเนี่ยพอหนึ่งเมื่อกี้ไปเทศอยู่สระบุรีแขนลุดจังสิยังไปยังไปบาลัยลุดกึบตกไปเสะสองหักวานนี่เพชรจังได้กับบดีมาทำความเพียรทำสมาธิทำไปคืดสวดใจสงบมันก็เห็นของเก่าเห็นกลับเจ้าของเป็นเด็กหน่อยเราอยู่เวียนกันเราเป็นคนเล่าไปหายิงไปกระป๋อมหาของไปกระป๋อมได้เราได้หักขาเปาะไปเห็นกระป๋อมสับลาอยู่ในจิตขาตกตะสอดแต่แสบคืดสวดหยาดหน้าไม้ท่านไหนมันเดินจมๆอยู่ลันกุ๊บขึ้นมาดีคือเก่ามันมาเอามาล่างกรรมเดี๋ยวนี้ข้างยังพันดีย่างกินข้าวแล้วเอามือค้ำหย่ำซอยข้างเนี่ยมันลุดมันหักข้างกับปอมดูไหลเพราะนั้นได้เฮานี่มาปฏิบัติธรรมลองค้นไข่เจ็บนั่นปวดนี่หรือมืออื่นนี่เมื่อบ้านนี่บางคนอาจจะพบเคาะหามยามร้าย ลูกตายเสียผัวเมียตายจากเกิดอุบัติเหตุรถขวมรถปีนมอเตอร์ไซค์ลูกหลานไปซ่นกันเขาลักซกจกหอก็จะมาตีพงตีพายโอ้ยไปปฏิบัติธรรมก็จะเป็นบ่ขำบ่คูณมาหอดมีแต่ขอแต่เว้นไม่ออกตันไปไสผู้นี่ไปหาโหดสิเสียดใบไดผู้นี่มาไปปฏิบัติธรรมเมืองอุบลบ้านนั่นบ้านนี่วัดเคลื่อนที่ป๊าไปปฏิบัติธรรมกลับมาหอดขึ้นเฮือนโต๊ะเคลื่อนทั้งคนโต๊ะเฮือนสูงสูงเขาว่าเฮ้ยเสียดายเสียตายจะไปปฏิบัติธรรมเขาว่าว่ามีสติเริ่มเสริมโต๊ะเคลื่อนปีหนึ่งสองเถื่อหักบ่ตายเขาเห่าเฮือนสูงสูงเพิ่นคือสวดกรรมเขามาเอาตัวแต่กี้ผัวเพิ่นขี้ขาดขั้นใดเจ้าก็เอ็ดเน่เพิ่นว่ามันสิฮักผัวกับบ่เฮ็ดจ้าเถื่อเราก็ข้าวเปียกว่าเดี๋ยวเพิ่นอยากให้ผัวเพิ่นเฮ็ดขั้นใดใหม่เพิ่นก็ไปต่อยลิ่มมันออกเฮ็ดให้มันยะยะไว้เล่าขึ้นมาที่เรามาแต่หน้าเล่าสิโหจักหยังว่าย่างขึ้นขั้นใดลุดท้วนตกอุ๊บตั้งแต่สมน้ำหน้าบ่จักเอ็ดล่ะว่าคือผัวก็ได้เฮ็ดขั้นใดใหม่มานี่มันมาเอาบาดเนี่ยเอาก็ดีตัวมันเอาขึ้นมันจึงแล้วกันไปคนมาปฏิบัติธรรมนี่มาใส่หนีเด้คันบ่ได้มีบาปหลายสิเบิดบาปเขามาเอาคือเฮาเป็นหนี้เขาเนี่ย 50,000 มาถามเอาย่ําใดก็บ่ได้มือดีขึ้นดีบาดนี่เฮาถูกเลขเขาได้ยินกลางคืนเขามาเอากลางคืนเขาย่านผู้อื่นมาเอาก่อนเจ้ากรรมนายเวรมาถาสับหลาบอยู่นี่เจ้าภาวนาพ่อบาปแล้วบ่หนอข่อยสิมาเอานําหน้าเพราะฉะนั้นคันบ่ได้บ่บาปหลายเมื่อนี่ก็มีแต่ดีคันบ่ได้บาปหลายเมื่อนี่ก็สิใส่หนี้กันอาจจะเป็นจังสั่นเป็นจังเสียคือว่าโอ้แล้วกันแล้วบาดนี่สบายใจนั่นสัพพกรรมกยังปัตโตกระทำให้สิ้นกรรมคันดีกว่านั่นเจริญวิปัสสนาสิเบิดกรรมไว้นั่งไปลังคนให้เพราะว่าจิตสมาธินี่สติสัมปชัญญะนี่ไม่คมคือเห็นเรื่องเก่าคมถึงก็น้ำลายเนี่ยเอิ้นว่าเอวังสีขังเอวังตุวะตังชับพันทันทีทันใดชิวหักเทเขละบินตังสังยูหิตวาอปกสิเลนะบัมเมยะเหมือนบุรุษเอาน้ำลายมาตะล่อมไว้ปลายลิ้นทมทิ้งไม่ยากอารมณ์ใดเกิดขึ้นทมถิ่มขึ้นน้ำลายเป็นว่าคือเห็นนอกใจผัวให้อยู่ในใจเพคทมถิ่มมันบ่แม่นสิเกิดมาเป็นพระอรหันต์มันได้ในท้องมันหลงตะกี้บาดนี่สิบ่เฮ็ดอีกเคยเห็นแนวบ่ดีเจ้าของสลัดถิ่มจะเอามาอ้อยอิงในใจเห็นแต่เฉพาะหน้าจังสิจ๋อพันว่าชำแรกกรรมนิเพทะนี่นิเพทะพลารามนิเพทะแปลว่าจ๋อแหกแสกแท่งจ๋อกรรมถิ่มแท่งกิเลสถิ่มสอดปุดไปทั้งคนเอิ้นว่าชำแรกกิเลสชำแรกกรรมนิเพทะนั่นแปลว่าชำแรกคันเฮาจะเริ่มแต่สมถะบ่มีสติมันเห็นแต่ของเก่าเห็นแต่บาปแต่บุญอยู่นี่เด้ไม่ออกเขาออกในมรรคแต่สมาธิมรรคแต่สงบมีความสุขบัดไปพ่อกรรมเก่าเด้เฮ็ดจังได๋แก้บ่ตกครูบาอาจารย์เพิ่นยังบ่บอกให้เฮาเจริญสมาธิเพื่อสงบอย่างเดียวให้เบิ่งมันคึดพระขี้ข้านซ้ําคันมันคึดบ่อยากให้แต่มันเศร้าคึดให้มันคึดมาหลบไปหยังบ่ได้ซื้อเพราะบาปเฝ้าคึดเฝ้าฮู้มันก็ไปหันเพื่อสิได้ถิ่มคือเห็นแนวดีเลยอย่าไปเสียดายหัวมันติดพระพุทธเจ้าว่าเฮ็ดคือไปเลี้ยงงัวคือไปเลี้ยงงัวยามฝนเป็นว่ายามฝนยามจังใดสรถะสมาเยคีตสัมภาเทฤดูที่คับคั่งด้วยข้าวกล้าชาวนาที่ปลูกไว้เต็มไปหมดคนเลี้ยงโคย่อมตีย่อมต้อนบ่ให้มันกินมันสิมีเรื่องพ่วงคึดถึงเกิดขึ้นฟ้าดึงมันออกมาทิ่มหู้และทิ่มหู้และทิ่มหู้และทิ่มหลังจากนั้นก็สว่างเคยเห็นความสัวกระถิ่มเคยเห็นความดีกระถิ่มถิ่มทั้งดีถิ่มทั้งสัวไปหอดความบริสุทธิ์สว่างบ่ดำบ่ขาวจงโป้งจงโป้งไปบาดกรรมเก่าน้ำบ่ท่านอันนี้น้ำท่านเนี่ยอยู่ได้ใส่กันดนไม่ออกเมืองนี่คมเมื่อแล้วบ่นั่นใส่เบ็ดใส่ไก่นั่นเอาเบ็ดไปใส่ไก่มันมาเอาแล้วก็แล้วไปดอกไปนั่งสมาธิหนังงี้ข้องี้ข้องี้เป็นขี้กระยื้อขึ้นมาหลอดเพิ่นนั่นคือหากรรมหาเวรหยาดหนามไม้ท่านคืดบ่ออกจักเถื่อยายวานไปมันก็บ่ถึกติหรอกมันบ่จ้อจงคือเฮายิงนกยิงบ่แน่ยกไปยิงเป้าออกบ่ถึก เล็งเนี่ยมันก็คักเป้าอองมันจังเถอะเพ่งจิตจ้องไปคันเฮาเคิดใดอันใดมันบ่ดีแพ้เมตตาตรงไปคือวานแล้วมันลืมคันอยู่เฮือนบ่เป็นหยังคันมานั่งสมาธิเป็นขี้กระยือเป็นหืดว่าแง่ว่าแง่ว่าแง่ไปโรงพยาบาลเมืองสกลบางคอกหลอกเมื่อนั้นลบมาคันนั่งสมาธิพร้อมสิสงบว่าแง่ว่าแง่ว่าแง่ขึ้นมาหลอดกรรมมันมาเอาแต่ว่าเคิดบ่ออกดนเติบเบิ่งไปเบิ่งไปตกอุบใส่กลางหลังสวงวะหลอดงองเนี่ยเห็นไก่อ้าปากเจ้าก็หลอดติดเบ็ดเพิ่นเอาเบ็ดไปใส่ไก่เขาอยู่ในเหล่าเจ้าของมันมากินเขาดูหลายบอกเจ้าของเล่าเล่ากับโบหัวซ่าเครียดให้เขาเอาน้ำเฟือดเล่าไว้ไอ้ก็ยังเกิดมากินเขามันเอาเบ็ดไปใส่ติดเบ็ดบาดเนี่ยไก่ติดเบ็ดเจ้าเคยเบิ่งถอนมันมวนบอกเต็มตะกะโยงโค้งบังฆ่าเบ็ดจุกันวันนี้ก็มาเห็นไอ้อาปากกังฟ้องติเบ็ดจ้ะห้องออกๆจ้ะตัวหน้าไม้ท่านเพ่งไว้มันก็เศร้าของมันเองมีอยู่ได้สมถะนี้ไม่สามารถทำลายกรรมได้ง่ายต้องใช้นี่กันละเอียดเนี่ยปู่ใหญ่บ่มาไหนนั่งอยู่ทึ่งบ่กินข้าวมื้อนี้ก็ได้เนี่ยปู่ใหญ่เมื่อวานบ่ฉันมื้อนี้บ่ฉันอีกมันสีมวนๆมื้อนี้เลยบ่กินเห็นบางคำแล้วมานั่งอยู่เพิ่นนั่นอยู่ดีๆอ้าปากบ่ขึ้นได้ปั่นคำเข่าแฟใส่ถ้าไปหาหมอวันไหนไม่รู้เขาว่าหมอตรงไหนก็ดีอยู่ปกติไม่รู้เป็นโรคอะไรเขาว่าจะหายไหมหมอไม่รู้เขาว่าหายก็ได้อาจจะไม่หายก็ได้ว่าฉันยอมผมมีความหวังจากอันตัวนี้เกือบเดือนหนึ่งอ่ะ15-16เหมือนเนี่ยปู่สิงห์เนี่ยทานสิงห์บ่แม่นมีกรรมมีเวรหยังบ่ละว่าคิดแต่อยู่บ่เฮ็ดอีหยังไว้ว่าซั่นสวดโลดเพิ่นสวดไว้คันเฮ็ดหยังก็ไปยาดหน้าไม้ท่านเอาบุญให้เขาซะเด้อละว่าญาติทานสิงห์บ้านทาให้ก้องแจ้งไปยาดหน้ามื้ออื่นเช้าเอ้ยคำเข่าห้ามักตุ้มนี่ก็อ้ากินได้แซ่บปานหยังเฮ็ดหยังเพิ่นเอาเสื้อมัดปากงัวปากถ้วยเพิ่นปลูกมักแตงโมเวลาไถไปมันกินปลูกข้าวโพดสลับไปน้ำแตงโมไถไปมันก็กัดกินดึงไว้ทั้งนี้ก็กัดตัวนาเป็นสลาดตีบาดในมือใหม่มาสิไถย่ามได้เอาเสือกสอดเขาเข้ามันเนี่ยมัดปากมันไว้เซินมึงเกณฑ์บาดนี่พ่อสันไปหอดตัวใดมันก็รู้ใส่ได้แต่ดมมันอาปากบ่ได้มัดคางมันไว้มันอาบ่ได้เฮ็ดอยู่จังซั่นเป็น10ปีเฮ็ดสอนมึงงงมานั่งทำความเพียรบาดนี่มันมาเอาเด้คือเขาเป็นหนี้เขาเป็นหนี้เขานั่นนะครับมีเงินเขาก็มาถามเอาคันบ่มีเงินเขาก็ท่าให้พูดแล้วให้เจ้าให้นายมาฟ้องล้มละลายให้ติดคุกเอาอันนี้เฮือนกันเฮาบ่มีบุญเฮาบ่ได้ปฏิบัติธรรมก็ท่าตกนรกใส่เอาเดี๋ยวนี้บ่ต้องตกคันมันมาเอาเลยแล้วเลยกุมก็แล้วมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันกองบุญใหญ่ไปซื้อกองบุญน้ำเจกกองละ 3,000 4,000 นั่น800กองก็บ่ทอมานั่งสมาธิเบิดมื้อเบิดคืนบ่กินข้าวมื้อนี้เด้อันนี้เพิ่นเอ่ยว่าปุญญาพิสันธะท่อทานแห่งบุญไหลออกบ่ขาดบาดนี้มันก็มาเบิ่งตัวซุ่มแต่เฮาแบบเดียวโอ้ได้ละเว้ยบาดเหนือซั่นแม่ใหญ่ผู้นั้นผู้นี้ได้แล้วมันก็มาถามเอาม ันก็ไปเอาอยู่ทางบ้านเพิ่นบ่จักเมื่อนี่เตรียมใจไว้ดีๆคันเห็นอันนั้นอันนี้บ่ดีก็ว่าโอ้มาเอาไปแล้วเนาะแล้วก็เด้อว่าซั่นบ่แม่นหายฟู่ๆขึ้นเด้เฮียนํากันอีกบาดนี้หลายกว่าเก่ากําใหม่ขึ้นคือไว้ดี ๆความดีเป็นเหยื่อมองเห็นสุขติเป็นทางไปแม้จะตายก็มีความสุขอาตมาเคยจะตายมานี่ในท้องนี่ตัดม้ามออกลดความอยู่ตรงบ้านบัววัดนอนอยู่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์นี่41วันก่อนที่จะมาให้ลดความตายนะไปสร้างกุฏิหลังหนึ่งของสาขาวัดหนองป่าพองนี่ซึ่งสมัยนั้นอาตมาเป็นโยมเป็นฮิปปี้อยู่ผมยาวๆคิดว่าเราเคยซื้อเหล้าซื้อยากินมากๆเราเคยเที่ยวเงินเป็นหมื่นๆแสนๆไม่มีประโยชน์เราทำบุญบ้างก็จะเป็นการดีและสร้างกุฏิหลังหนึ่งแต่ไม่มีเวลาเฝ้าถามช่างเขาตกลงราคาก็เมากันเลยถึงมันได้สิแล้วสิบหามื้อแล้วล่ะวะขั้นจันข่อยสิมาถวาย4เดือนงานข่อยมีข่อยอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพก็9ปีก็ไปกรุงเทพขึ้นรถไปนี่จากนี้ไปไม่ถึงไหนเลยตรงทางโค้งๆมันบ่อวัดนั่นรถก่อความปีนคนตายมากตายตั้งโอ้ยเต็มถนนเหมือนผ่าแตงโม อาตมานี่มีแต่บาปแต่แผลเต็มตามหน้าตามตาแต่กี้บ่คิดหลายถ่ายเปะปานนี้เด้ว่ามันเจ้าของใครแน่จังหน่อยอยู่นะเดี๋ยวนี่ปานหาคิดอยู่มีแต่บาปมีแต่แผลนั่นลดความเท่านั้นมือตีมือนี่บาดขาดเปิ้ดคิ้วนี่เวอะจังนี่ยันนี่พอมันตาบอดแล้วมีเลือดเต็มหน้าเอามือลูบเห็นสมองแล้วสมองผู้อื่นฝ่องมาใส่อ้อตายคักๆเลยบาดนี่ว่าเห็นขมองในขณะที่จะตายเป็นอย่างไรพี่น้องทั้งหลายจิตคนเวลาจากตายมันคือเขาคือเป็นอย่างไรมันหาบันเทิงผู้ใดมาไก่กับสาวใส่กำศิลหมอแต่มึงกำไว้เพื่อนยานตายสำกับคนตกน้ำเศร้าใดอีหยังกำอันนั้นไว้ยานตายพ่อจะตายเข้าจริงๆมันคิดหาที่พึ่งคือว่าหมอนี่ก็ซอยบ่ได้ดอกตายพ่อแม่พี่น้องผู้ใดก็ซอยบ่ได้ตายพ่อจะตายที่มันก็คิดต่อไปถึงบาปถึงบุญอีหยังเนาะสิเป็นที่พึ่งพ่อดีทำบาปมาลืมหมดเมื่อคิดได้ตะบุญบุญผลน้อยได้มาสร้างกุฏิน้ำเพลินเงินบ้านถวายก็เอาเงินให้ละหลักแต่สัมพันธ์ดีแล้วสร้างสมประตูบ้านแล้วเอาเงินฝากไว้ก่อนผมสิตายแล้วอ่ะอันนี้จะมาเอาเงินให้เสร็จก็ดีใจว่าเออเรานี้ไปจนจะทั่วโลกแล้วเวลาจะตายมาตายอยู่นี่เนาะวันนั้นมันฝันแปลกๆก่อนที่เราจะความไปเยี่ยมพี่น้องบ้านสะพือผู้ใดใช้นามสกุลพึ่งพบพี่น้องอาตมาหมดไปเยี่ยมพี่น้องกลับมาจากหันไปกี่ว่ามีห้างรถดอกมีจะฝนนี่จะฝนมาพ่อมานอนคืนนั้นนอนที่วัดบอกตอนเย็นของวันใหม่จะไปกรุงเทพก็ฝันมานั่งรถไปแล้วมันคว่ำพ่อมันคือฝันเขียวแท้คนตายต่างร้ายเจ้าของก็มันตายผัดขึ้นนี่คือฝันจังเสียเนาะพอไปก็ลดความจริงมาหาหมอได้เองคนตายมากใจในขณะนั้นจิตในขณะนั้นมันไม่ได้คิดอะไรถ้าหากบุญมีจริงเราก็ได้ทำบุญไว้แล้วถ้าชาติหน้ามีจริงเราคงจะได้เกิดในภพที่ดีบ้างด้วยบุญที่เราทำถ้าหากชาติหน้าไม่ดีก็ดีมันจะบ่ได้เกิดมาตายขึ้นมือนี้จะมันเจ็บมันปวดหันใจขอบ่ได้มันจะเอ๊ะโอ้ยตายบัดนี้ละในที่สุดมันก็ตายอีดีมันไม่สิตายมันเสือเออสักวันอ๋อโอ้ตายวันนี้นอกไปสักสองวันสองคืนสลบไปสลบมาสุดท้ายฝันเห็นพระบ่แม่นฝันสำนักคือฝันเนี่ยเคลิ้มไปพระค้นเนี่ยบ่แม่นพระพุทธรูปมายืนอยู่ใกล้ๆเอามือทำอย่างนี้วันที่สองฟ้าของเธอจะสดใสแต่หายวับไปลดความวันที่28เมื่อหัวเมื่อได้เต็มทีวันที่สองเพื่อนเพื่อนตายตัวเองเหมือนในวัชร์ตอนจะตายเนี่ยมันคิดถึงแต่เรื่องบุญนี่ก็เหมือนกันคนบุญคนที่ทำคนงามความดีคนทำชั่วบ่คือกันเคิดหาบุญไซบ่มีแต่ภาพบาปภาพกรรมบีบคั้นหัวใจที่บ้านอาตมานั้นคนหนึ่งแกฆ่างัวฆ่าควายขโมยเล่นเฮโลวัดกับบ้านของแกกับวัดอาตมาบ่ไกลกันเขาไปบิณฑบาตต้องผ่านเฮือนเราก่อนบอกเห็นยังหลักซกจกงอขาง่วขาค่อยอาตมาสงสารบางวันเดินทางไปนี่ไปบิณฑบาตเห็นเราโผล่ไว้บอกพระบอกนี่มืออื่นก็เห็นขจอบแกงเนื้อลงไปซุ่มนี่ไปกินมันเด้อพระพุทธเจ้าว่าเนื้อที่ได้เห็นได้ยินได้รังเกียจเธออยากกินคันมันมืออื่นนี่เห็นมันซุ่มอีกอย่าพากันกินเด้อเข้าไปอาตมาก็ไม่กินแล้วละว่าจังไหนละว่าบาปจังไหนขาง่วงขาป่วยขาวันสิ้นแห่งได้บุญละว่าไม่มีแต่คนเสือไปทำบุญไปจังหันบาปบ่มีดอกศาสนาบ่มีดอกตายแล้วก็แล้วฮะละมามวนมาเสินอยู่สุดท้ายแกเป็นตำรวจมาจับบริวารแกหมดเลยแต่แกก็หนีพอหนีไปแล้วก็เป็นโรคตัวใหญ่ตัวเหลืองตาเหลืองกลับมาบ้านสมสารมาไปหาหมอเขาบอกว่าเป็นโรคตับแล้วไม่นานนักก็จะตายตำรวจก็ไม่จับจักสิจับเห็นอย่างไปหอดก็จะไปตายสักครบที่นี่เป็นยังไงบัดสิตายหายแล้วมันเนี่ยหูจักหยานหูจักหยานบาปคนมาเฝ้าเต็มบ้านแกเลือดแต่กางเกงในมันห่อนบัดคือไฟใหม่ข้านที่โคงอยู่ห่อนเอาหนามโลกห่อน บอกพี่น้องไปบอกอาจารย์สมภพนี่ว่าจังไหนว่าสิตายว่าจังไหนคือสิบ่ยังดอกว่าซั่นให้บอกหาหยังว่าซั่นมาถามอาตมาอาตมาก็บอกว่าไปบอกแกเตรียมตัวตกนรกดีๆเนาะสิไปบอกคาถาหยังบอกเตรียมตัวตกนรกโลดตั้งแต่อยู่ดีมีแห้งยังบ่มาถามบ่เห็นว่ามาถามปฏิบัติธรรมแนวใดไปบอกเตรียมตัวตกนรกให้ดีๆในคืนนั้นยังไม่ถึงสว่างแกตายเวลาจะตายห้องคือง่วงคือข่วยเอาเลือดกูไปเอาขี้พี่กูไปเอาบีกูไปห้องชาวบ้านเบือนหน้าหนีหัวไถไปน้ำแปลงเลือดจะหลวกกับเมียแล้วแกก็ตายอันนั้นคือจิตดวงสุดท้ายมันไม่มีที่พึ่งคิดไปไหนมันเห็นแต่บาปเห็นแต่บาปของตนเองที่นี้ผู้ที่มีธรรมะระดับโสดาบันโสดาบันตายนั่นน่ะชีวิตที่เตรียมพร้อมก่อนตายมันต่างกันอย่างโสดาบันนี่ระดับโสดาบันจะตายไปอย่างธรรมิกะอุบาสกที่เล่าให้ฟังบอกลูกบอกหลานเหมือนพ่อใหญ่ดีนี่ก็บอกลูกบอกหลานเอาไว้อย่างพร้อมเตรียมไว้พร้อมไม่มีความโศกเศร้าอยู่เบื้องหลังระดับสกิทาคามีก็ยิ่งประเสริฐไปกว่านั้นเวลาจะตายก็แปลกๆกันไปลูกสาวคนสุดท้องของอนาถบินทิกาเศรษฐีพ่อพี่สาวสองคนบรรลุธรรมเป็นโสดาบันพี่สาวแต่งงานไปมีผัวลูกคนสุดท้องลูกสาวหลาก็ไปเป็นผู้บริการอำนวยการในการให้ทานในโรงทานวันนั้นนางเป็นไข้มากก็บอกคนใช้ว่าไปเรียกพ่อมาให้ทีฉันเป็นไข้นะพ่อมาลูกไข้มากจะตายแล้วพ่อก็ถามมาเป็นยังไงลูกพ่อมาเยี่ยมพอทุเลาไหมพอทนได้ไหมนางพูดกับพ่อว่าอะไรนะน้องชายถามพี่ว่าอย่างไรพ่อตกใจโอ้เป็นหลายแล้วลูกสาวเนี่ยเห็นพ่อเป็นน้องโอ้สิบตกนรกบ่ทำบุญน้ำท่านเอากระดอกมาเสียตายมามีสติเห็นพ่อเป็นน้องก็เอามือไปจับลูกสาวว่าลูกนี่พ่อของเธอนะทำไมจึงเรียกว่าน้องนี่พ่อของเธอลูกกลัวอะไรพ่อยกใกล้ๆอย่ากลัวเลยลูกว่าอะไรนะน้องชายพี่สาวไม่กลัวอะไรหรอกอย่าเป็นห่วงเลยพ่อก็ยิ่งตกใจใหญ่สุดท้ายนางนี่ตายแล้วพ่อก็เผาศพนิมนต์พระพุทธเจ้าพระสงฆ์มาฉันเสร็จแล้วเมื่อจัดการกับศพแล้วก็ไปกราบพระพุทธเจ้าไม่สบายใจเสียใจลูกของผมนี้ทำแต่บุญไม่เคยออกจากโรงทานผัวก็ไม่มีเหมือนพี่และก็มาตายตั้งแต่ยังสอบเวลาเธอจะตายเธอเพ้อไม่มีสติป่านนี้คติของเธอไปถึงไหนผมเป็นห่วงลูกสาวของผมคนนี้เหลือเกินตกนรกหรือไปที่ไหนไม่มีสติเลยว่าอย่างไรแต่ก็เล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าขอยิ้มแล้วบอกว่าเดี๋ยวก่อนก็หะบอดีคติของนางนั้นไม่เลวเลยนางพูดนั้นไม่ใช่นางเพ้อนางมีสติมีสติอย่างไรเรียกพ่อเป็นน้องชายอันนี้เป็นพ่อทางกายแต่ท่านก็เป็นน้องชายของเธอทางคุณธรรมคือหะบอดีได้บรรลุโสดาบันเข้าถึงธรรมเพียงแค่นี้ส่วนธิดาของกหะบอดีนั้นเป็นพี่สาวเพราะนางนั้นทำลายสังโยชน์สักยทิฏฐิวิจิกิจฉา